صلح حدیبیہ میں جب صلح ہو گئی اور دستخط ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا کہ قربانیاں ذبح کر دو جو عمرے کے لیے لائے تھے اور سر کے بال مڑا دو. اور کوئی نہیں اٹھا جی, نہ کسی کو اٹھا سر مڑانے کے لیے اٹھا, نہ کوئی جو ہے تو اٹھا جانور ذبح کرنے کے لیے. تو آپ کو بڑی پریشانی ہوئی, آپ اپنے خیمے میں آئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عزوجہ مطہرات سے کہا کہ میں نے تو صحابہ اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا اور انہوں نے نہیں باندھی باندھی. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جا کر اپنے جانور کو ذبح کر دیں اور حلق کر لیں, سر مڑا دیں. صاحب بھائی گئے, اپنے جانور کو ذبح کیا اور حلق کیا, تو بس صحابہ اکرام اٹھے اور حلق کر رہے تھے, ایک دوسرے کے اتنے غصے میں تھے کہ بار بار سر کاٹ رہے تھے جی, بار بار کاٹ رہے تھے, خون بہ رہا تھا, اتنے غصے میں تھے, لیکن بہرحال حلق کر لیا اور حلق کرنے کے بعد جانور بھی ذبح کر دیے. تو کہتے صحابہ اکرام نے یہ نافرمانی نہیں کی ہے, بلکہ روحانیت کے سمجھنے والے لوگ تھے تو ان کو تجربہ تھا کہ اب اس طرح کا احتجاج اللہ کے دربار میں ہم ہے تو مظاہرہ کر لیتے, صاحب کہتے رجسٹرڈ کرانا, جب اس طرح کے احتجاج کا مظاہرہ کر دیتے ہیں تو دربار الہی سے فیصلہ بدل جاتا ہے. اس انتظار میں تھے کہ ہم بڑے ناراض ہیں کہ ایسی شرطوں پر صلح کر دی گئی ہے اور بڑی دب کا صلح کی گئی ہے, اور اس لیے ہم جب ناراض ہیں تو اس کا انتظار کر رہے تھے, ورنہ یعنی یہ قطن بات نہیں تھی کہ وہ بات نہ ماننا ہے نہ فرمانی کرنا ہے, صحابہ اکرام کا مزاج ہی نہیں تھا. تو ہم نے اس دور میں اس بات کا تجربہ کیا کہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانتے رہے تو فائدے ہوتے رہے, جہاں اختلاف کیا ہے وہیں مسئلہ بنا ہے. ہم حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو دیکھتے رہے, ان کی بات کو بغیر سوچے مان لیتے تھے تو کوئی خیر اس میں نکل آتی تھی. کبھی ہم اپنی بات کا اگر سوچتے تھے کہ یہ خیر معلومات نہیں ہے, ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے, اس طرح سے اور نہیں مانتے تھے, اس میں مسئلہ آگے نکل آتے. میں ایک دفعہ کتاب پیغمبر انقلاب پڑھی, میں نے بڑی پسند آئی, بہت زبردست کتاب. کتاب لیے میں ان کی مجلس میں چلا گیا تو انہوں نے کہا کون سی کتاب ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا یہ کتاب پیغمبر انقلاب وحید الدین خان کی کتاب, اس کی کتابیں تو پڑھتا ہے؟ یا اللہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے, یا تو شاید حضرت مولانا صاحب کو معلومات نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے کسی نے ان کی غیبت کر کے ان کے دل میں ان کی مخالفت بٹھائی ہوئی ہے. بھارت اتنی اعلیٰ کتاب ہے, پتنی ان کو کیوں معلومات نہیں. خیر بات آئی گئی ہوئی, کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ سامنے آئے کہ وحید الدین خان نے تو ہندوستان میں بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا, جہاد کا رد کر رہا ہے اور مسلمانوں کو ہندوستان کی حکومت کا اتنا تابدار بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہے کہ یہ جھگڑے فساد نہ ہوں, کہ اس میں ان کے عقیدے کا گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ جہاد کی ضرورت کو آدمی تسلیم نہ کرنے پر آ جائے تو یہ تو عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے, عقیدے کا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کچھ تو خون کیا ہے, بس وہ تو کچھ عرصہ زندہ رہنا ہے, کچھ مر جانا ہے, چارپائی پر مر گئے کہ کچھ تو خون ہو گیا, کیا زندگی ہے, تھوڑی سی زندگی ہے. اس وقت جب یہ بات سامنے آئی تو مجھے پتا تھا کہ او ہو, جب انہوں نے وہ فرمایا تھا کہ یہ اس کی کتاب کیوں پڑھتا, یہ پیچھے حالات تھے ایسے, اب صاحب نظر تھے ان کو, اس کا پتا تھا. جس وقت صدام یہ کر رہا تھا نا قید کا مسئلہ, اس سے پہلے اس نے پاکستان کی جماعتوں کو بلایا, دو دینی جماعتوں کے آدمیوں کو بلایا, میں نام نہیں لیتا کہ پھر بدمزگی بنتی ہے, ان کو بلایا ہے اور ان کو اپنا موقف بیان کیا ہے اور ان کو کچھ آنے جانے کا خرچ اخراجات کچھ کو شکرانہ بھی دیا ہے. تو اور وہ اس کو ادھر جیسے یہ نے ٹریپ کیا ہوا تھا کہ کویت پر حملہ کر, اور کیا لوگ ہیں ابھی, نہ کوئی اخذ ہے نہ طاقت, اتنی بڑی تو طاقت ہے اور تھوڑی سی ساری زمین کو لے اور سارے وسائل. تو اس نے بیوقوف آدمی یہ سچ بات ہے کہ جس وقت یہ امریکی اور یہ مغربی لوگ اگر یہ کہنے لگے کہ خدا ایک ہے اور اسلام حق ہے تو ہمیں اس پر بھی شک ہوتا ہے کہ کس مفاد کے لیے اور کس سازش کے تحت یہ کہہ رہے ہیں. اتنا ان کے بارے میں ہماری بدگمانی ہے کہ کس سازش کے تحت اس بات کو کہہ رہے ہیں. اتنے خطرناک ہیں. تو کیا بات ہے؟ ہاں اس کو ٹریپ کیا ہوتا انہوں نے, اس سے حملہ کروایا, اس کے نتیجے میں بس چڑھ دوڑے اس پر. ہاں جن دنوں یہاں پر ہڑتالیں ہو رہی تھی نا, وہ صدام زندہ باد, لوگوں نے بچوں کے نام صدام, جو یا بیوقوف خاندان ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام صدام رکھا ہے. اور میں کلاس میں کوئی لڑکا جب نام سے کھڑا ہوتا ہے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے شکر صورت سے ہے کسی گوف خاندان کا ہے. تو حضرت مولانا صاحب نے فرمایا یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ صدام کیا کہ جو کر رہے ہیں آپ لوگ, اور وہاں ساتھ پارٹیاں اسی کے کر رہی تھی, وہ ہنگامے کر رہے تھے. اب جتنے جلوس یہاں کے ہوتے تھے, آیا فضلمان کے ہوتے تھے, قاضی صاحب حسین احمد صاحب کے ہوتے تھے, وہ سارے سیٹلائٹ پر امریکہ سعودیوں کو دکھا رہا تھا اس ملک کی فوج تم نے تبوک کی چھاونی پر اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے, جس کے عوام یہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف یہ جلوس نکال رہے ہیں. تو بس تبوک کے چھاونی سے پاکستانی فوج واپس روانہ, اور انہوں نے اپنا سارا دفاعی ٹھیکہ جو امریکہ کو دیا, جتنا پیسہ پاکستان کو آ رہا تھا اس سے دگنا تگنا دس گنا امریکہ کو جانے لگ گیا, اور تیر کے کنویں کے پاس امریکہ آ کر بیٹھ گیا. اور وہ بیوقوف ساری عمر تو اسلام کی بیخ بنیاد نکالتا رہا, اور جس وقت بےعزت ہونے کے اس کے حالات آ رہے تھے تو اس وقت داڑھی رکھ کر پھر جو ہے سوری چڑھنے کے لیے تیار ہو گیا. چلو اگر توبہ اس نے کی ہو تو شکر اللہ قبول کر دیں. تو یہ بات کیسے درمیان میں آ گئی جی؟ کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اللہ والوں کی رائے کیا گئی اپنی رائے تو اللہ والوں کو بصیرت ہوتی ہے. شاہ نہ خالف ہونا, تو اب مثلا میری بیوی مجھ سے کہے کہ بیٹا تمہارے کی شادی ہو رہی ہے اور ایک جوڑا اس کے لیے بناؤ گے مہندی کا دلہن کے لیے 50,000 کا, دوسرا بناؤ گے برات کا 50,000 کا, تیسرا بناؤ گے ولیمے کا 50,000 کا, اور اس ایک بار پہننے کے بعد پھر رکھنا ہے نظر سے دھلائم چیزیں خبر ہے بھائی بنا مائیں دھوسے میں سے خبر ہے بھائی بنا مائیں کہ میں بہت بے غیرت ہوں اور بے حیا ہوں, کیسی باتیں مانوں گا. بلا لطیفہ بیان خود کو بھی لالا والا لطیفہ بوا جی باجل لالا والا باجل لالا کے لیے ناراغ روک رہا دے چڑا چڑی کے لیے کہ انہوں نے چڑا چڑی نے مشورہ کیا کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کیسے بناتے ہیں, دور دراز کا دیہات ہے, انہوں نے کہا کہ اس طرح پرچوں میں سفارشیں کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں, مواویوں میں سفارشیں کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور پھرتے ہیں. تو وہ آ گیا جی گاؤں کے جو تحفے پرانے زمانے کے ہوتے تھے وہ ساتھ لے کر آیا ہمارے گھر پہ. اے پخیر لا سنگر آگ لے خی بس میں داد رفار ڈنگتر بجڑو خد جی سنگا بجڑو سنگا پیسے میں خریدی دیرو نوا خرا تب سوا تھا پورے گرد چرتا پرچوی چرتا بلشیوی بھائی باغ تو سب پتا ہوا جی آگا بکو پیسے بور کو دا آگا دے بیا نہ بکو نو. تو میں نے ہمارے علاقے میں جو بہت بغیرتی کی بات کیا نہیں ہونا, جب ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں نا, بہت بغیرتی کی بات کہنی ہو, کہتے ہیں جی دا کار جو حکم لکسپی متیاز سرگی رہو خیمہ, تو تو جس طرح ہمارے علاقے میں مغلز, ہمارے علاقے کے پشتوں میں مغلز باتیں نہیں تھیں, جس طرح یہاں کے پختون کے پلان سر پلانے کا رکما, تو یہ ہمارے علاقے کے پشتوں بالکل نہیں تھا, کیونکہ یہ وہاں کا جو پٹھان ہے پیر بابا کے تربیت یافتہ لوگ تھے. تو اس نے ہمارے علاقے میں کہتے ہیں طرح گرا اخرا, تو یہ بس دا سے خبر آتے اکڑا جب لرخور مٹی سکے دونوں زیاد پیسہ تھے خبر آتا ہوا سر مٹی دستا بھائی نو نسل داد تو خیم ہونا عبد الرحیم نو نسل داد ہے زیادہ دے بنے اس داد خبر ہے تو یاد سے آتا ہے یہ لطیفہ درتا بلا ہوا ہم دا پکے دا بلا. میرا ایک دوست ہے پنڈی کا, ہندوستان کے مہاجر تھے, مائگریٹڈ تھا, یوسفزئی بنائے طور سے اگر تھے ہندوستانی اردو اسپیکنگ مہاجر تھا, لیکن بڑا غیرتی آدمی بہت اچھا آدمی تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے چھوٹے بھائی کی شادی کا بندوبست کر لو. تو میں نے کہا یہاں اردو اسپیکنگ ہے رورل اکیڈمی میں, یہ کوئی 40 سال پہلے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہاں ایک افسر ہیں رورل اکیڈمی میں اور وہ بھی اردو اسپیکنگ ہے, نیک اچھے آدمی ہیں, مولانا صاحب کے پاس آنے جانے والے ہیں تو ان کے ہاں چلے جاتے ہیں. چلے گئے ہم جی ان کے ہاں, جب وہاں پر بیٹھے لڑکے بیٹا تھا پتلون متلون پہنے ہوئے, ہاں جی ملا جدید الدین کا تھا, ملا مسکین کا بولی جدید الدین آتا ہے اخبار تھا, پتلون متلون پہنے ہوئے تھا بیٹھا, کہا کہ آپ والد صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اصل میں ہماری بہن کڈنیپ ہو گئی ہیں, تو والد صاحب جو ہے تو ان کے پریشانی میں ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. جب اس نے یہ بات کہی تو ہم پر تو گویا ٹوٹا پہاڑ گر گیا کہ میں بولی سر جھکا ہے. وہ دوسرا آدمی غیر ہندوستانی تھا لیکن آدمی غیرتی آدمی تھا, اس کا سر بھی جھک کے ہم بول ہی نہیں سکتے. مجھے تو شرمندگی ہوئی کہ آدمی کہے گا کہ دا سے گھر کر دا سے کورتا تیرا اس ٹائم سے خزے مٹی رکھی گئی الطرا جی, کہ لڑکی بھاگ گئی لڑکے کے پیچھے آئیں نہ مور پلار اجازت نہ بغیر چیز نے لاڑکی پلار پہ جا گیا تھا مٹی دبائی دا پختو بتا سوچ رکھو ہے دا غیرت بچ رکھو ہے اجلا جماعت کا ناستہ ہے نشتہ دے دے اگے تم ٹیلی ویژن تو ناستے نہ ہوئے کہ بس غیرتی. تو بڑی شرمندگی ہوئی جی. اب میں نے کہا کہ یہ بچہ سارا انگلش میڈیم تعلیم میں پڑھا ہے, اب اس کو کیا پتا ہے کہ ایسی بات کسی کے سامنے اپنے بہن کے بارے میں نہیں کہنی ہوتی, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے. چلیں یہ معاشرت کی ضروری باتیں ہیں, میں آپ کی بھی آپ کو ضروری بات کہہ دوں. میں گھر پر گیا تو گھر پر مہمان آئے ہوئے تھے, نوسرائے نورنگ کے مرید ہیں ہمارے, جگہ جگہ سے آتے ہیں. اس ان کو گھر والے ہمارے نے کھانا نہیں کھلایا, ایک گھر میں کھانا نہیں کھلایا, دوسرے گھر میں اس کو چائے پلا دی ان کو. تو میں نے بیٹی سے پوچھا کہ میرے مانو مان روٹے والا کھول, تو انہوں نے کہا جی ہم نے مہمانوں کو کہا تھا کہ کھانا آپ نے کھایا, انہوں نے کہا کہ ہم نے کھایا ہے, تو اس لیے ہم نے کھانا نہیں کھلایا. کہا مجھے تو سچ بات کہنی چاہیے, واضح بات کہنی چاہیے, نہیں نسل ہے ان کو, ہم ایسا نہیں کہہ سکتے تمہارے مریض آتے ہیں دنیا جان سے آتے ہیں یہ ہے وہ ہے. خیر جی اسے میں نے کہا کہ اول تھا جو قصہ واور ہوں ماں بیا تاثر خبر رکھوں ماں, نے کہا کہ اچھا جی. میں نے کہا تو اس طرح ہوا کہ تمہاری ماں کی جو دوسری بہن اس کی جب شادی ہوئی تو پہلی دفعہ اس کا خاون ہمارے گھر آیا پشاور میں, رات کو سردیوں میں 9 بجے پہنچا. یوں آیا تو اسے میں نے کہا کہ روٹے تو کھڑا دیتا بچہ روٹے میں کھڑا تھا, تو اتنے میں دوسرا ایک مہمان میں آئے ہوئے تھے, میں گیا چاول پکے ہوئے تھے لا کر اس کے سامنے رکھ دیے اور اس کے سامنے کیلے رکھ دیے کہ تو کیلے کھا, اس نے کم دور گھروں کھانا کھا رہا اس نے کیلا ایک تو کھایا, تو میں نے کہا کہ اب کھانا تو اس نے کھایا ہوا کیلا بھی اس نے کھا لیا, آپ جو ہے تو سونے کے بندوبست کرنا چاہیے. تو میں نے کہا بستر میں سوچا کرنا ماسٹ ڈبل دے کے چلا گیا آدمی, اس نے رات نہیں گزاری. جب گاؤں گیا اس نے کہا زب پہ غور تو چلے ہو ماں دھیما تو روٹے میں رکھ گلا مجھے پہنچا جی گاؤں سے کھانا نہیں کھلایا مہمان کو, او ہو مجھے بڑا افسوس ہے. میں نے کہا واقعی یہ اس آدمی کی بات ٹھیک ہے کہ میں اتنا عرصہ گاؤں کے باہر گیا, گاؤں کی عادات میں بھول گیا تھا کہ آنے والے مہمان کو یہ نہیں پوچھا کرتے کھانا کھایا ہے, تو صبح کے دوپہر کے کھانے کی نیت کر کے کہتے ہیں کھایا دوپہر کو کھایا, جھوٹ بھی نہیں ہوتا. لیکن گاؤں کا طریقہ یہ کہ آنے والے مہمان کے آگے کھانا لا کر رکھتے ہیں, پھر اگر کہے کہ میں نے نہیں کھایا تو جب اسے آپ کہیں کہ کھانا کھایا ہے تو اس کو تو بےزتی سمجھتا ہے, پھر اس کی سمجھ میں کچھ بات آئی. کہ اللہ اپنے بندوں کو ہمارے پاس بھیجتا ہے خدمت کے لیے, مقرر کیا ہوا ہے ہمارے گھر میں آ کر آدمی کو کھانا, خاص طور سے مریضوں کو. ہاں جی یہ جو خان خوانین کی دعوتیں, یہ تو دلے وہ پل کنٹینر کے لیے کماتے ہیں, ہاں جی وہاں اڑانے کے لیے کماتے ہیں. ہمیں تو کہا کہ سارے پورے صوبے سے جہاں سے بھی کوئی آدمی آیا جس وقت آپ کا کھانا پینا ساری چیزوں کا بندوبست کیا کرو. ہاں جی اب دوسری کون سی بات ہے اللہ, تو جب میں نے کہا کہ دا کار زد آکار کوما داخو لگا جس بھی متاثر میں گرا ہو رہا, تو کہتے پرواہ ہے نشتہ دے تو سچ بات ہے کہ یہ ایسا بے حیا کلچر جو ہے تو عورتوں نے اس کو وجود دیا ہوا ہے, کتنے پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے, ضائع ہو رہی ہے. میں نے ایک بیجر میرے متقدین میں سے تھا, مرید تو نہیں ہوا تھا, اس کی بیٹی کا رشتہ کروایا, وہ ڈاکٹر تھا اس کے بیٹے سے. تو بھاجی اس کے بعد سے میں نے نیت کی, میں نے کہا کہ میں یہ نکاح ایرے غیر نسو خیرے کا نکاح پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا. نکاح پڑھنے کے لیے جہاں چلا گیا تو اس نے مجھے پکڑا, اس نے کہا میرے ساتھ جائیں. یا وہ اس نے اندر گیا عورتوں کے بیچ میں لے جا کر اس نے مجھے کھڑا کر دیا, جدا نہ بھیجا حساس ہو پتلو نہ ہمارے برا ہونا نہ خدا فضل دے کے کمزور نہ اس میں سرور کسانو اگر دے ہمت کالج مان جی رشید احمد صاحب لکھے ہوئے نا کہ ذکر اذکار میں آخرت کے فائدے جدا ہیں, دنیا کے فائدے میں زبردست فہم وراثت قوت آدمی کو محسوس ہوتی ہے. سچ بات ہے کہ مجھے اب زے اجڑا کا تلیم چکھو میں سے راستے مانی ودا بے زمزم دے دا مدینے کھجورا دا دا تب نا بتا رکھے یا خدا پاکا. تو اس میجر نے مجھے فریاد بھیجی, اس نے کہا ڈاکٹر صاحبہ دی وائی جی جنگ برازی اور دا سٹیج بجوڑے آ سٹیج جڑو جما تب نو کھڑل نو آواز 45,000 بن جڑے گی سو کو موسم ماں بس میجر سے بس ماں غلطی بس سو کو موسم ماں گیر کھڑے تو دگا جائے گی. پنجاب کے ایک پیر صاحب نے میرے ذریعے سے صبح سرا سے رشتہ کیا, وہ لڑکی جب بیائی گئی ہمارے پاس آنے جانے والے تھے, باقاعدہ بیت تو نہیں تھے لیکن متقدین میں سے تھے, تو اس رشتے کے بعد لڑکی نے جو ہے گلا بھیجا میرے لیے. اس نے کہا کہ پیر صاحب کی باقی بہویں جو ہیں وہ تو آپ سلیو کے ساتھ پھرتی ہیں. تو اس پر جب میں نے اعتراض کیا تو کہتے ہیں پیر صاحب چخوان کی سلسلہ تو چلا رہا ہے, کسی نے خلافت بھی دے دی ہے, غیرت کا ہی حال ہے. اس غیرت کے ساتھ تو آدمی کے فرض واجب اعمال ہی قبول نہیں ہے, اور کیا کہو گے. پھر جو اس نے کہا کہ میں نے سسر کو اپنے کہا کہ پیر صاحب سے کہا کہ مجھے میرے اس میں جہیز میں یہ بڑی الماری نہیں آئی, کبڑ جسے آپ لوگ کہتے ہیں بڑے الماری کھڑی سے کمرے یہ نہیں آئی ہے. اس نے کہا فکر نہ کریں, اس نے بڑی 70,000 کی بنا کر فوراً لا کر کھڑی کر دی اور بل میرے والدین کو بھیج دی. تو میں نے کہا چلو میرا سارا تو پیر صاحب کو جاتا ہے. اس بات کو پھر میں نے لکھ کر کہا, میں نے کہا ایسا بےغیرتی کا دور ہوا ہے کہ انسان اتنا بےغیرت ہو کہ اس لفظ کو میں نے لکھا. نزدیک خدا نہ پیران صاحبان اخبل جلسوں کے ماں نزدیک نزدیک نہ پرگ دی کنا بولے پرگ دی وزو بولے لاڈشم ہوتا جزا خبر ورتا ہو رہا ہوں دیکھ وائی سر سڑے راشی وائی محبوب سبحانی شہباز اللہ مکانی غوث سمدانی ہاں جی اور پیر روحانی اور خطابات کے ساتھ ہمارا نام یاد کریں ہاں جی اور دل تازہ دادا لے گیا دا کر دے کہیں پڑتا ہاں جی میں مان تو رہا حاجی بے گو تو مرا قاضی بے گو میں تو میں حاجی کہوں تو مجھے قاضی کہے ہاں جی بس قاضی سے باجی سے ماں جی جو اگر دے ستا پاؤچ یا دار سیر سیر درنوما اور تو ماں چھٹا گیا یا دار دو یو دڑے دن ہے ہاں جی دا دا سلسلے چلے گی سبا ہاں جی اور دا زما تو لو واڑوں دا زما تو لو واڑوں عورتوں کا میرا بیان تھا اسے میں نے کہا کہ ایسے ڈکیت اور ایسے ڈاکو کہ جو یہ کرتے ہوں کہ ایک جوڑا ایک ایک دن کے استعمال کے لیے اس طرح بناتے ہوں دس بجے لے کے آ جائیں جی ٹول سر خراب ہے جی ٹول سر خراب ہے وہاں پر آدمی محلے میں تڑپ رہا ہے اور اس کو جو ہے اس کے علاج کا بندوبست نہیں ہے اور میں یہاں یہ آئشیاں کر رہا ہوں آدمی کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے اور میں یہ کر رہا ہوں کچھ تو سوچنے کی بات ہے جی کچھ تو سوچنے کی بات ہے ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو کہ باقی لوگ کر رہے ہیں تو فرق پر کیا ہوا تو اس لیے اس بات سے پر وہ اس بات کی تسلی رکھے کہ میں صرف ذکر اذکار کر کے سلسلے کو نہیں چلاؤں گا سبقوں نے ٹول پورا کر چشتیا سبقوں نے پورا کر لیا خواب رہے پورا کر پکے غیرت سے پیدا شیو آیا پکے نظر پیدا شیو جی ترس پکے رحم کرم نظر پیدا شیوے اور سبقوں نے پورا کر یعنی بعض مریضوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ شیخ کو ڈاج کرتے ہیں اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بات ایک طرح کی دوسری طرح کے پیش کرتے ہیں ایسے آدمی سے بہت خطرہ ہوتا ہے ہمارے ایک مرید نے لکھا کہ آپ نے بیان میں کہا تھا کہ جو آدمی اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے ان کی اصلاح کا نہیں پوچھتا ہے یہ سلسلے میں بطور خائن کے چل رہا ہے میں نے کہا ایسی بات ہے ایسی بات ہے تو یہ تو گویا ہمارے ساتھ خیانت کر رہا ہے یہ اب آپ کو سنا دوں بات بڑی عجیب ہے ایک آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آیا عالم جامع اشرفیہ کے فارغ و تحصیل تبلیغ جماعت میں ایک سال لگایا ہوا اور صوفی سرور صاحب سے بیعت تو اس نے کہا صوفی سرور صاحب نے مجھ سے ایک بات پوچھی میں نے ان کو توریہ میں جواب دیا توریہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا جملہ کہہ دیں کہ اگلا آدمی اس کو وہ دوسری طرح سمجھے اور آپ کی دوسری نیت ہو تو واضح جھوٹ نہیں ہوتا اس کو توریہ کہتے ہیں ہاں جی جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کافروں نے کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے تو انہوں نے کہا کلاڑی تو اس کے کندھے پر ہے بڑے بت کے کندھے پر ہے اس سے پوچھ لو نہ یہ کہا کہ میں نے توڑے ہیں نہ یہ کہا میں نے نہیں توڑے ہیں یہ توریہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے توریہ کیا شیخ کے ساتھ تو مجھے لرز ہو کہ میں نے کہا کہ اسی آدمی خطرے میں ہے اور واقعی کچھ عرصے کے بعد اس کا حال گرا پھر اس کی وہ پیر صاحب کے مریضوں نے مجھے میرے پاس خط لے کر آئے تاکہ اس کو پتہ چلے اور یہ اپنے علاقے میں روک تھام کرے پھر ہاں جی پھر انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ 12 تو پیر صاحب نے شادیاں کی ہوئی ہیں اور یہاں سے لے کر امریکہ تک گفلوں کا سلسلہ چلایا ہوا ہے تاکہ یاد رکھنا تو اسی وقت نشتہ کہا میں نے شیخ کے ساتھ توریہ کیا اسی سے اندازہ ہو گیا تھا آدمی بہت خطرے میں کہ یہ تو جگہ ہے جہاں آپ کو واضح کہنا ہوگا اگر آپ والدین کے ساتھ احکامات سے بھی شیخ کے احکامات جدا ہیں باقاعدہ سبحان اللہ جی تو یہ کوئی کچھ ضروری باتیں ہو گئیں, کوئی اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں, آج ذرا ختم ہی پڑیں گے ایک ساتھی کا مسئلہ پریشانی کا. یہ ڈاکٹر صاحب سما کے بارے میں علماء کا کیا قول ہے؟ اچھا جتنا طرح شروع کے بیاں بس سوچ کو تاکہ شروع کڑی بھی ہوئے سما کے بارے علماء کا کیا قول ہے؟ یہ ایک پیر صاحب سما کر رہے تھے تو ان کے کوئی محتاط عالم آئے, انہوں نے کہا کہ کیا, انہوں نے کہا سما کرنے کہا کہ مسجد میں کلے کو, تو بس وہ مسجد میں نہیں کیا کرتے, کہ جو کام مسجد میں نہیں ہو سکتا وہ کیسے کر سکتا ہے آدمی. جس سلسلے میں سما داخل ہو جائے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے, جلدی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے چشتیہ سلسلے کی دو شاخیں تھیں, چشتیہ صابریہ اور چشتیہ نظامیہ. نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا چشتیہ نظامیہ تھا, اور ہمارا چشتیہ صابریہ, چشتیہ نظامیہ پیر میر علی شاہ سے پر آ کر ختم ہو گیا. اس کے بعد چشتیہ نظامیہ میں محققین نہیں ہیں, مقدی نشینوں کا سلسلہ ہے, حقیقت اس میں نہ رہی, اور یہ ختم ہوا سما کی وجہ سے, سلسلہ ختم ہو گیا. وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بعد میں سماج شروع کیا, ان کے میں گیا ہوں نا ان کے مزار پر حاضری دینے چلا گیا, کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے اسلام آباد, تو راستے میں قریب جگہ نظر آئی تو ہم چلے گئے. جب چلے گئے تو وہاں پر ہر وقت ڈھول باجے بجتے ہیں مسلسل, اور مسجد میں ہم شاید قبر پر فاتحہ پڑھ لی, مسجد میں ہم گئے, مدرسہ بھی تھا تو پڑھ بھی تھے, لیکن مسجد کے اندر ڈھول باجے کی آواز آ رہی, اور ان کے جو ہے تو ڈاکٹر صاحب سے وہ گنا ترا کھولو بندوبست جماعت کے دن نہ موجود ہے. ایک لطیفہ سنایا ہوئی بھی آپ کو سنا دیں, ہمارے غلام ناصر صاحب ہیں نا, یہاں پر ایک وائس چانسلر آگے سیٹی اسماعیل صاحب, تو یہ ان کا خاندان پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا, سیٹی پشاور کے ان کے مرید رہے ہیں. تشن خان اس کی غلام ناصر صاحب کی قابل آدمی تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس کی اپائنٹمنٹ کرانی تھی لیکچرر پرشین کی, کیا کریں, تو اس کسی نے بتایا کہ وہ پیر صاحب کا مرید ہے, تو کوئی خط پیر صاحب کا خط لے آئے, تو پھر سیٹی اسماعیل صاحب کرتے تھے, کہتے میں خط لینے کے لیے چلا گیا. چلا گیا وہاں, جب پہنچا پیر صاحب کے درمیان, پیر صاحب سما میں بیٹھے ہوئے تھے. تم نے کہا وہ ڈھول باجے بج رہے ہیں اور لوگوں پر حال تاری کیا ہوا ہے, اور کہتے پیسوں کی بارش ہو رہی ہے, اور جب بارش رک جاتی ہے پھر کوئی بھی خاص مریض بیچ میں سے پھینکتا ہے, پھر جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے گاؤں کے نقشبندی بزرگ ہیں, وہ بھی ایک دفعہ گئے تھے, انہوں نے مجھے آ کر سنایا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پیر عبدالحی صاحب, تو انہوں نے اپنے علاقے کی زبان سے, اس نے کہا کہ پیسے جو تھے نا ان کو ہاتھ سے نہیں اٹھا رہے تھے, وہ ٹاپوڑے نال چھکتے ایسے لگے تھے. ٹاپوڑا ہمارے علاقے میں کہتے ہیں ایسے لمبی لکڑی ہوتی ہے, اس کے آگے اس طرح بنائی ہوتی ہے, تو یہ گائے وغیرہ مویشیوں میں جو گوبر ہوتے ہیں نا, تو ہر وقت جھاڑو نہیں دے سکتا آدمی, تو اس کو کھینچ لیتے ہیں, پھر آخر میں اکٹھا کرتے ہیں, تو اس کو ٹپوڑا کہتے ہیں. کہا پیسوں کو ٹپوڑے کے ساتھ کھینچ رہے تھے, اور اس وقت پھر بوریوں میں بھرا ہے, پھر بعد میں اس کو نکال کر پھر اس کو طے کر کے ٹھیک کرتے ہیں. جی سچ بات ہے, جذبات کو گرم کرنا تو بہت آسان بات ہوتی ہے, اور ڈھول بازی سے بہت جلدی گرم ہوتے ہیں. سام بیچارہ جو ہے تو اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں جب اس کو سنتا ہے, اس کا ہوتا ہے سام والا کون سا راگ ہے, بارہ میں سے ایک راگ سام والا ہے نا, یہ بیر میں نہیں ہے, سام والا دوسرا ہے, اس کا کوئی نام تھا باگشری, باگشری سام والا. یہ جو مستیہ خان ایک موسیقار تھا بہت بڑا نا, یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے باپ کے وہ نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے, ان کی وجہ سے یہ پھر تو بتایا ہوا ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آیا ہے, صبح کی نماز اس نے پڑھی ہے, تو اس نے نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ ان کی بیرویں راگ کا رس تھا. کہ بیرواں راگ کیا؟ انہیں کہا صبح کے وقت جو راگ ہم بجاتے اس کا نام بیرواں راگ ہے. تو اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے, صبح کے وقت میں اس کا بہت پیت پھیلتی ہے کہ وہ رس تھا. سچ بات ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ کی جو آواز قرآن پاک کی ہے, جو حمدیہ نعتیہ کلام کی ہے, تو اسی کی اتنی تاثیر ہے. ہم تو بعض اوقات بغیر ترنم کے سنیں کلام کو نا, پھر وجد ہو جاتا ہے, صرف الفاظ سے وجد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نماز 7:30 ہے, پہلے جاری ذکر کریں گے, پھر اگر ساتھی کا مسئلہ ہے اس کے لیے ختم پڑیں گے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.